Nafarroako gobernuan hainbat desadostasun azken aste hauetan, aipatut izan ditugu zonbaitzu jadanik, lau alderdi, ala koalizioak elgarrekin osatzen dute gaur egun gobernuaren gehiengoa, gero abai EH Bildu, aldugu Podemos Ezkerra Izquierda, eta aurre ikusten altzen bezala, ez tira beti elkarrekin ados azkenean. Nik aitzin solas moduan esanen nuke egia dela, zenbait adostasun izan badirela, aldaketaren gobernua sostengatzen duten lau indarren artean, baina adostasunak ere badirela eta gainera garrantzitsuak, izan ere Nafarroak hiru urte eman zituen aurrekontu luzatuekin, erran nahi baita Bartzinaren gobernua azken hiru urteotan etzela gauza izan aurrekontuak aurrera ateratzeko, eta honako honetan aurrekontu berria ditu Nafarroako gobernuak, hain justu zuk aipaturiko lau indar horien adostasunari esker, beraz gauzarik garrantzitsuenetan lortzen ari dira adostasuna, ez da, eta nik uste dut hori bistatik ez galtzea komeni dela, ez izan ere, bueno, batez ere Nafarroan, mediatikoki, badago kanpaina handi bat eta irudi hori saldu nahi dute, ez da, bateria adostasunik ez dagoela, hau kaosa dela, eta nik esanen nuke alderatuz aurreko legealdiarekin bat ere kausik ez dagoela, eta adostasun handi xamarra dagoela, oraingoz behintzat gairi garrantzitsuenetan. Arazo bat bada, eta da oposizioak, UPN-ek, PSN-ek, hautatu dutela euskara borroka eremu moduan. Erran nahi baita Gipuzkoan konparaziora, iragan legealdian establishmentak edo hautatu zuela ateza ateko zabor bilketa borrokarako eremu moduan, eta hemen Nafarroan legealdi honetan astapenetan behintzat argi dago hizkuntz politika borroka eremu bilakatzearen aldeko apustua egin duela Nafarroako establishmentak, edo nik uste dut premia handia daukala Nafarroako gobernuak eta kasu baita euskalgintzak ere diseinatzeko estrategia politiko-komunikatibo bat. Ez bakarrik zer eginen duten, baizik eta egiten duten hori nola kontatuko duten ez galtzeko borroka iritzi publikoan, eta ez dadin izan txikiagoa legealdi honen amaieran euskararen alde dagoen jende kopurua legealdiaren hasieran baino, ez da? Nafarroko gizarte euskaltzaleago bat lortu nahi dugu, edo hori izan beharko litzateke helburua ene uste makalean gobernuarentzat eta euskalgintzaretzat. Zuk aipatzen duzun salaketa hori, bueno, bai egiazkoa izan daiteke, baina nago oraindik ez kaudela alako egoera ikaragarri larri batean. Lehendabiziko aurrekontuak dira, aintzat hartu beharra dago aurrekontu horiek prestatu behar izan dituztela PSN-ek eta UPN-ek iragan urtean adosturiko zerga erreformaren pean, horrek baldintzatzen baitu, zer nolako diru sarrerak dituen Nafarroko gobernuak,